Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Maybe it's been crazy, and maybe I'm to blame, but I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. And when you're not there, I just need to hear hello, my friend, hello. It's good to meet you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. Neil Diamond, hello again. Nou, dat is best wel een beetje van toepassing, denk ik. Aan het begin van deze, ja, alweer gloednieuwe aflevering van De Late Avond. Waarbij ik je natuurlijk van harte welkom heet. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond dus. En fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel fantastische muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat komt helemaal goed. In de show vandaag, behalve geweldige muziek, ook nog een paar leuke onderwerpen. Het is de Vredesweek. En deze week wordt de Vredestuif uitgereikt door Pax. Wat is dat Pax? Wat is de Vredesweek en wat betekent de Vredesduif? Je hoort het zometeen uit de mond van Dorien Janssen. Ook vandaag is weer paraat, jawel, Marjoleine van Aperen. Zij gaat het hebben over openbare toiletten. Oh, wat is dat nu weer? Je hoort het zo meteen in de show. En de Groente- en Fruitbrigade is op pad en redt groenten. En zorgt dat het bij de voedselbanken terechtkomt. Hoe het allemaal zit, hoor je hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Best intentions, just trying to find the right words to say. I promise I've already learned my lesson, but right now I'm

De ideale schoonzoon. Natuurlijk. Ja, vast na zijn vierde of vijfde gouden of platina album. Tuurlijk. Can't Smile Without You uit 1978 en Kathleen Tarver. En You Don't Know. Hier allemaal in deze, nou, leuke aflevering van de late avond. Het is deze week weer Vredesweek. Daarom is er veel aandacht voor, natuurlijk, de vrede. En er wordt een vredesduif uitgereikt. Waarom dit allemaal gebeurt hoor je nu, want ik ga praten met Dorien Jansen. Zij is van paxvoorvrede.nl. Goedenavond. Dankjewel. Mevrouw Jansen, wat is dat Pax? Pax, dat is een vredesorganisatie. We werken in 14 conflictgebieden en we voeren campagne tegen omstreden wapens en wapenhandel. En ja, we werken dus aan vredesopbouw en we komen bijvoorbeeld op voor slachtoffers van oorlogsgeweld. Wat zien we ervan als toeschouwer, zou je kunnen zeggen? We werken in Syrië. We werken ook op kernwapens. Mensen kunnen ons kennen van de grote massademonstraties tegen kernwapens in de jaren 80. Maar nog steeds zijn kernwapens niet de wereld uit. Dus daar werken wij nog steeds heel hard aan. En met succes, want vorig jaar hebben wij de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Ja. Samen met anderen. Dus daar zijn wij super trots op. Ja, kan me voorstellen. En nu zijn jullie bezig met de Vredesweek. Die is begonnen. Die loopt nog tot einde van deze week. Wat is de Vredesweek en waarom is dat in het leven geroepen? Ja, Pax organiseert dus de Landelijke Vredesweek. Dat doen we om mensen samen te brengen. Om vrede weer op de kaart te zetten. Nou, duizenden mensen komen die week in actie voor vrede. In hun eigen dorp of stad. Er gebeurt van alles. Je kunt ook kijken wat er bij jou in de buurt gebeurt. Op vredesweek.nl, daar kun je zien wat er allemaal gebeurt. Je kunt denken aan een vredeswandeling, de zogenaamde Walk of Peace. Daar worden er meer dan 20 van georganiseerd. Die wandeling is om mensen van verschillende culturen en religies samen te brengen en samen een mooie wandeling te maken langs, langs belangrijke monumenten of kerken of moskeeën. En Vredesweek, dat is eigenlijk belangrijk, omdat vrede in Nederland lijkt wel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want meer dan de helft van de jongeren gaat ervan uit dat er weer oorlog komt. Dus de Vredesweek is er om te inspireren om mensen in actie te laten komen voor vrede. Klein, bij jou om de hoek of op politiek niveau bijvoorbeeld. Of je kan denken aan vluchtelingen een warm welkom bieden. Nu hebben jullie een vredesduif, zou je kunnen zeggen. De Paxduif. Ja. Die gaan jullie het eind van de week uitreiken. Wat is dat voor duif en wat is de bedoeling? Ja, dat is de Paxduif. Op de Dag van de Vrede, aanstaande vrijdag 21 september, maken wij bekend wie dit jaar die Paxduif verdient. We reiken de Paxduif uit aan mensen die zich hebben ingezet voor vrede het afgelopen jaar. En dat kunnen internationale initiatieven zijn, dat kunnen ook Nederlandse vredesinitiatieven zijn. Maar wij vinden het belangrijk dat positieve verhalen verteld worden en dat mensen in het zonnetje worden gezet omdat ze iets bijdragen voor vrede. Vrede is iets positiefs en ja, we worden bekogeld met negatief nieuws in de media over oorlog en over ellende. En we willen eigenlijk juist die positieve vredesinitiatieven meer bekendheid geven. Ja, kun je je nog aanmelden of kun je mensen aanmelden voor die prijs? Of is dat al achter de rug? Dat is helaas een gepasseerd station. Je kan niemand meer aanmelden, maar wel voor volgend jaar. Als jij meer wil weten over die Paxduif, dan hou dan de website van Pax in de gaten. Paxvoorvrede.nl. We maken op de website bekend wie de Paxduif in ontvangst neemt. Dat gebeurt in het Volkshotel in Amsterdam op 21 september, vrijdag dus. Er is veel te doen rondom Pax en de Vredesweek. Wil je nog één keer het adres noemen waar mensen meer informatie kunnen vinden? Ja, wil je meer weten? Volg dan Pax op paxvoorvrede.nl. Dankjewel. Bedankt. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wow. why don't you beg me to stay? Een super droevig liedje. Love ain't here anymore. Tja, zal je maar gebeuren. Je hoort het tegen de late avond. Ik lees trouwens een grappig bericht. Nee, grappig. Eigenlijk wel niet grappig. Bobby Aland sluit de hele dag door verdachte man met een rugzak. Op vlak van veiligheid is geen compromis mogelijk, zeggen ze in België. Want Bobby Aland's land ligt natuurlijk in Castellet. Dat is in België. Het zal je maar gebeuren. Zometeen gaan we het hebben met Marjolein van Aper over de openbare toiletten. Je hoort het zo meteen in haar column na Brenda Lee en I'm Sorry. I'm sorry, so sorry. Love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that been done. I'm sorry. I'm sorry. So sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was was too blind to see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me mistakes are part of the end, but I don't write the wrong that's been done. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Openbare toiletperikelen. Toiletteren is een veel voorkomende wereldwijde dagelijkse bezigheid. Het gebeurt op de diverse plekken op aarde op zeer uiteenlopende manieren. De een scheidt in een gat in de grond, de ander zit gehurkt boven een gat van Villeroy en Boch. Sommigen zitten gehurkt op een wc-pot, weer anderen hangen boven de wc-bril. En dan zijn er ook nog die er gewoon op gaan zitten. Ik bezocht een toilet met uitzicht op besneeuwde bergtoppen. Eén midden in het bos waar vandaan je een geheel tropisch meer kon overkijken. En zat ergens in een gammel houten hokje zonder deur in een heel diep gat te staren. Sommige wc-voorzieningen zijn gemaakt van marmer. En het zijn exemplaren waarvan je het fabricaat van de muren nauwelijks nog kunt zien. Mits het bruine verf zou het moeten zijn. Uiteindelijk maakt het mij geen klap uit op wat voor soort toilet ik zit en hoe schoon of mooi is, zolang ik mij maar kan ledigen. Wat ik wel enorm kan waarderen is een haakje in de cabine. Een haakje waar je je tas of jas aan kunt hangen. Wat ik namelijk wel heel smerig vind, is om mijn tas op de grond te zetten waar zeer waarschijnlijk van alles terecht kwam wat eigenlijk in de pot moest belanden of onder de schoen moest blijven zitten. Waar laat je je bagage of je jas als dat haakje ontbreekt? Op de hygiëne-emmer, als die er wel is. Al lijkt die me dan opeens niet meer zo hygiënisch. Op het eventuele aanwezige fonteintje met gevaar dat je tas vol loopt. Of op het nette smalle randje waar net een parfumflesje op past. Lastig. Bij gebrek aan dit alles ben je echter nog verder van huis. En gedoemd de deurkruk te gebruiken. Als die er is en niet door het gewicht naar beneden zakt. En anders moet je het hele handeltje op je schoot nemen. Erg behelpen vind ik dit allemaal. Terwijl één zo'n klein lullig haakje een wereld van comfort maakt. Nu is natuurlijk niet alleen het ontbreken van dit item een doorn in mijn oog. Wat dacht u van het niet los kunnen krijgen van het eerste papiertje van een verse closetrol? Het kunnen zien van de nieuwe rol in zo'n dispenser, maar hem met geen mogelijkheid naar beneden weten te krijgen. Of misschien toch nog wel de ergste, de afwezigheid van afveegmateriaal. Kijk, er is natuurlijk altijd wel iets te vinden, maar of je dat wilt? Zuinig doen met toiletpapier is niet verkeerd, maar excessen bestaan er ook. Zo ook vertelde een vriend van mij eens dat zijn dochter van 6 op school moest zeggen of ze ging plassen of poepen. In het eerste geval kreeg ze 1 velletje en in het tweede 3. Hoe kun je nu je gat afvegen met 3 velletjes? In het meest gunstige geval heeft men toch altijd 2 veegacties nodig en als je een beetje pech hebt. De strepen die bij het arme kind achterbleven zie ik me al te vaak ook in de toiletpot. Terwijl er gewoon een borstel, hoe ranzig soms ook, naast staat. Wie dient de borstel nou te hanteren, vraag ik me dan af. De vervuiler toch? En wel direct naar de daad, toch? Nee hoor. Keer op keer gaan mensen, als het een privé-wc betreft, weer boven hun bruine design hangen om er steeds iets anders van te maken. Nu is een toilet altijd beter dan de afwezigheid daarvan. Zoals tegenwoordig normaal is in centra van stad of dorp, waar mensen naartoe komen om te toeven in winkels en horecagelegenheden. Als je moet, en dat moet ik vaak, dan ben je gedoemd een café of iets dergelijks te vinden. En zeer vriendelijk verzoeken of je alsjeblieft van het toilet gebruik kunt maken.

to be so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something King, ja. En een telefoongesprek tegelijkertijd. Nou, moet kunnen. Hier in de late avond. Ja, richting 12 uur. Maar ja, het is even niet anders. Althans, als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dan is het een andere tijd. Hè. Carole King dus met It's Too Late. Er is een groente- en fruitbrigade en die gaat op pad voor de voedselbank. Hoe zit dat eigenlijk? Je hoort dat in een gesprek met onze eigen Mariska de Vries. Er is een groente- en fruitbrigade voor de voedselbanken geopend. Ik ga daarover praten met Eliane Levers. Zij is projectleider van de groente- en fruitbrigade. Mevrouw Levers, wat is een groente- en fruitbrigade? Ja, wij redden groente en fruit. En wij doneren dat aan voedselbankklanten. En wij redden deze groente en fruit niet omdat we het zo zielig vinden dat paprika's en tomaten anders weggegooid worden. Maar omdat we de armste mensen in ons land die afhankelijk zijn van de voedselbanken een extra steuntje in de rug willen geven en hen helpen om wat gezonder te eten. Ja, hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Waar komt groente en fruit vandaan die jullie redden? Die komt van bedrijven in het Westland en dat komt van bedrijven die hier producten telen. En dat zijn al veel in het Westland veel tomaten en paprika's. Maar er zitten in het Westland ook veel groente- en fruithandelaren. Dus wij krijgen een hele grote diversiteit aan producten. Dus mango's, avocado's, zoete aardappelen. En met deze diversiteit zijn we heel erg blij, want dan kunnen we onze voedselbankklanten ook die diversiteit geven. Ja, waarom verkopen ze deze producten zelf niet? Wat mankeert eraan en waarom is het dan nog wel geschikt voor de voedselbank? Ja, de producten worden om de gekste redenen eigenlijk afgekeurd. Hè? Of een komkommer die een beetje te krom is, of een paprika die te klein is. Of omdat er een plekje zit op een aantal producten. En dan wordt met enige regelmaat wordt een hele partij afgekeurd. Maar dat betekent dat er de producten die een andere vorm hebben, daar is qua smaak helemaal niks mis mee. Die zijn nog helemaal geschikt voor menselijke consumptie. Ik begrijp dat in het Westland dan een soort verzamelpunt is nu, waar dit allemaal bij elkaar komt. En van daaruit wordt het dan gedistribueerd naar de verschillende voedselbanken? Ja, ja, dus wij zitten op het ABC-terrein in Koeldijk, de voormalige groenteveiling. Daar zorgen wij dat de producten daar komen. Hè, dus of bedrijven brengen het naar ons of wij halen het op. Wij sorteren het, zorgen dat het op de verschillende pallets voor de verschillende voedselbanken komt. En dan komen de voedselbanken het bij ons ophalen. En naar welke voedselbanken gaat het dan? In welke regio? Wij leveren nu in deze pilotfase aan Voedselbank Rotterdam en Arnhem op structurele basis. En uiteindelijk is het doel om verder te groeien en uiteindelijk aan alle voedselbanken in Nederland te gaan leveren. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Want ja, dit gebied in het Westland is toch een tuindergebied waar heel veel geteeld wordt. Wat in andere delen van Nederland niet gebeurt. Dus ja, dan moet het toch hier vandaan komen inderdaad. Ja, zeker. Ja, er is hier zo ontzettend veel beschikbaar en zo grote diversiteit aan producten dat het qua volumes moet het makkelijk mogelijk zijn om elke klant van Voedselbank in Nederland te kunnen bedienen. En hoe gaat dit financieel in zijn werk? Want u zegt er moet gesorteerd worden, het moet soms opgehaald worden. Wordt dat werk gedaan door vrijwilligers of door betaalde krachten? Nee, door vrijwilligers. Hè. Dus wij werken uitsluitend met vrijwilligers. De producten krijgen we gratis, daar zullen we ook nooit voor betalen. De ruimte waar we nu zitten, die krijgen we gratis. En natuurlijk maken we wat kleine kosten, maar we proberen alles kosteloos te doen. Fantastisch. Op die manier zijn de mensen die het zwaar hebben in Nederland toch geholpen met gezonde producten. Want dat hebben we allemaal nodig om gezond te blijven natuurlijk. U zei dit is een pilot. Wanneer wordt het geëvalueerd om te kijken of het verder uitgebreid kan worden? We zijn nu 6 weken open. We hebben gezegd in principe 3 maanden. Maar in deze 6 weken hebben we nu al meer dan 70 ton groente en fruit geleverd. Zo. Dus 70 pallets groente en fruit die we uit kunnen leveren al aan duizenden voedselbankklanten. Dus ik weet zeker dat we doorgaan. Het is niet een kwestie van of we doorgaan. Maar ik denk dat het gaat over besluiten dat we moeten nemen en hoe hard willen we gaan groeien. We moeten zorgen dat we niet te hard groeien, want wij moeten ook onze afspraken na kunnen komen met leveranciers. Ja. Het moet beheersbaar blijven en overzichtelijk, zodat het zodat inderdaad, zoals u zegt, de afspraken nagekomen. Want iedereen rekent er dan natuurlijk op en dan moet het ook wel goed komen. Ja. Goed. Nou, fantastisch initiatief. Ik wens jullie heel veel succes. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Ja, zeker. Ja, heel graag. Ja, dus wij zoeken met name mensen met een tuinbouwachtergrond die als coördinator kunnen helpen. Maar ook sterke mannen en vrouwen die kunnen helpen om pallets over te pakken. Dat we voor elke voedselbank moeten wij andere pallets klaarzetten. Dus wij kunnen zeker, en ook nog op allerlei andere gebieden, maar dat zijn die 2 voornaamste. Ja, en waar kunnen mensen zich melden als ze willen helpen? Dat kan via onze website www.groentefruitbrigade.nl. En dan onder steun ons staat meer informatie over vrijwilliger worden. www.groentefruitbrigade.nl. Daar kunt u alle informatie vinden. Hartelijk dank en ik wens jullie heel veel succes met dit goede werk. Ik sprak met Eliane Levers, zij is projectleider van de Groente- en Fruitbrigade. Hartelijk dank. Dank u wel. You are the one, girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a park car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof, I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. Kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel? Een single van een jaar of anderhalf geleden van Ed Sheeran. How would you feel? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Morgen wordt een mooie dag. 22 graden, leuk. Ja, kan 24 worden in de stad. Mooi weer dus. Mooie nazomer. En blijf droog. Goed, ik wens je een mooie nacht. Zometeen, voor het geval je gaat slapen, rustige nacht. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check het dus onze website, www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. En volg ons op Facebook, want daar is ook van alles te beleven. En daar zie je iedere dag wat we zo al uitspoken. En dat krijg je in de loop van de middag op je tijdlijn. Tot besluit van de show The Jacksons en Show Me The Way To Go. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Veel plezier met hem. Show you.